राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्दशी बुधवार विक्रम संवत 2059 18 दिसंबर 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीताम स्वर्ग आश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। श्वास की साधारण क्रिया जब चलती है, श्वास की जब साधारण क्रिया चलती है उसके साथ में नाम लिया जाए बहुत उसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, प्राप्ति तो प्रेम से हो गई भाई, नाम से नहीं खरीदे जाते भगवान। प्रेम पैदा हो जाएगा। हाँ, प्रेम हो सकता तो आप नाम की धारणा प्रेम की होगी तो प्रेम हो जाएगा। नाम तो अनजोड़ ना, जैसे दिव्य होता है, दिव्य होता है सो चीज खरीद लो, ऐसे दिव्य भगवान है खरीद लो, आपको प्रेम का तो प्रेम चल जाएगा, आपको जो चाहना हो जाएगा। अंत समय में याद आ सकते हैं भगवान? हाँ, तो आ सकते हैं, मेरे को तो आएंगे ही, तो आएंगे ही भगवान। दूसरा प्रश्न है, ये आसक्ति छोड़ने का मतलब क्या है? आसक्ति के त्याग का मतलब क्या है? आसक्ति का त्याग क्या होता है? कहीं भी मन लगता नहीं संसार के कोई रुपयों में, पैसों में, मान में, बढ़ाई में, आदर में, सत्कार में, कहीं भी मन लगता नहीं। एक चीज में जैसी है, पुत्र है, धन है, इनमें जो प्रियता होती है उसको नवा सकती। एक में चीज में जो आसक्ति है, प्रियता उन्हें नवा सकती, वो संसार में आसक्ति होती है भगवान में नहीं करने में। मान में सत्ता होता है, आदर में होती है, महिमा में होती है, वाह वाह में होती है, लोग अच्छा कहे अच्छा लगता है, आसक्ति जो प्रिय लगे प्यार होता है। ये भगवान में हो जाए तो भक्ति हो जाए? हाँ, ये जरूर जरूर हो जाए, इसमें संदेह नहीं। काल में एक भगवान के सिवाय वैसा मित्र, वैसा सूरत, वैसा बाप, वैसा बेटा, वैसा चेला, वैसा गुरु कोई मिलेगा नहीं, कोई नहीं मिलेगा। सब कानून करने को तैयार, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब का घोड़े आग तो मिलते नहीं आई। यज्ञ में जूठ उठाने में शर्म नहीं आई, छोटे से छोटा काम वाले हन जाता है, प्रियता होती है प्यार। भगवान के समान कोई संसार हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, वो एक ही हमारा है, वो एक ही वो हमारा। आज एक महीने का भगवान मेरा बेटा है, वो तू दादी माँ है, सड़ी सड़त है भगवान का, है तू भगवान की माँ, दादी माँ हो जाए। उस्तादी माया के मैंने पहले पुत्र दिखता पहले पति दिखता पहले तो पति ही पुत्र होता है पति भी जाए थे पुत्र पति ही पुत्र होता वो सब कुछ अर्पण कर देती है तो मेरे पुत्र हो जाए पुत्र सब कुछ माँ का है तो पुत्र बन देखे पहले पति नहीं करते थे अब पुत्र देख रहे तुम प्रसन्न हो जाओ तुम दादी है हम लोग सब की दादी माँ दादी माँ दादी माँ तो भगवान है पुत्र सभी भगवान नहीं माँ दादी माँ हुए दादी माँ है ये भगवान ही बात है मिल के भगत में गई भगवान ने जीव गोस्वामी ऐसे भगत हुए बना उन्होंने व्याकरण लिखे भगवान नाम व्याकरण अनुसार जितने पाणिनीय व्याकरण का सूत्र जो सूत्र बना दिया सूत्र बनाया ऐसा नाम वामन है वामन बहुत छोटा नाम है ना मोहन और सामंत राधा और नदी संज्ञा जो है गोपी संज्ञा राधा बंदुत हाँ गोमन गोपी राधा बंदुत आम ही आम पर रहते होता है बोलो रसन दे बंदुत और सूत्र पानी नहीं दे रो रसन देमन गोपी नदी गोपी राधा चावन तो चाहता वो भी राधा पे लो अभी सूत्र बने दे सब व्याकरण के ऊपर अधिकार पूर्वक चुकी नाट एक घर रिटाट वो कह रहा हूँ घर घर जमदा जो मिला है मिले चुटकी पर आता एक घर से चुटकी पर व्याकरण पर अधिकार होते है राष्ट्रपति अगर पुत्र होता है नहीं तो वामन अत्रि विक्रम और त्रिविक्रम तो प्लुत में आ जाता है तो त्रिविक्रम प्लुत में आ जाता है हाँ तो गया सब व्याकरण लिख रहे सब व्याकरण संस्कृत में जीव गोस्वामी पंडित आया पंडित साथ साथ मना हरा दिया उनसे मारा थे सनातन गोस्वामी सनातन गोस्वामी त्याग दिया जाओ यहां से चुटकी लाल पानी पीता जरूरत हो गया पेट में आठ बजे चुटकी है तीन है तीन में लेते था एक हरी भिक्षा जमदा की जरूरत में है ना पूछो सनातन संघ जी महाराज आपने जीव दया पल्ली का जीव दया तो जीव दया नहीं करी आपने जीव गोस्वामी जीव दया सत्संग भगवान का नाम कर भगवान हुआ सामने भगवान प्रकट हो गए एक दिन आए बाबा भजन करता है पानी पर प्यास लगी है तो उठे कौन है अरे कैसा भजन करता है प्यास लगी है चल पिला हमारे को लकड़ी राय तंग करते हो तू नहीं करते हमारे घरों आज देखा तो खयाल और गुहार और क्रोध शांत हो गया और पानी पड़ लगा तो मट्टी तो करो वही लगता थे चट्टी जाता वही सोच करता वही स्नान करता वही पानी पीता और पानी बना लगा पानी में आया नाम पूछा क्या है हमारा नाम कृष्ण है अरे ये दाऊ है दोनों भाई आज भी कोई भजन करे तो विद्वत आते हैं कोई घर पानी पीता बाबा कुछ खाने को ही नहीं दे क्या दे दे एक कुछ रखा कर कुछ दवा दे दिया गया तो रखा कर बाबा मैं वेग दिखा दू कुछ पास में नहीं तो कुछ कर हमारे को दे दिया कर पानी पिए तो भगवान की वजह से पानी का भगवान देख रहे पानी ढूंढ रहे ऐसा मस्त हो जाएगा ब्रज में आ जाइए ब्रज भाई तंग करते पानी बाबा पानी बाबा कुछ लाख रुपये हमारे भूख लग जा हम कहा जावा संतान तुमने क्या करो हम भूख लगेगा जावा जगह पाओ जगह जगह मिले तुम पाओ ऐसे भगवान रोटी आओ रोटी दे दे धन सोचते थे कोई देवा दे अरे बाबा चार पीछे ले ले ले ले देवा कोई नहीं मैं तो पीछे चल लिया उठ लिए प्रेम से नहीं रोटी दे ए नहीं नहीं जा तो आ गया नहीं तू मैं क्यों नहीं आया बाबा बाबा और तू तू गए तू प्रेम से कहते हैं प्रेम कुछ नहीं क्या कर पाए हमारे को भूख लग जा रही है रोटी दे देते कोई नहीं मैं तो भीतर जा लिया ऐसे बिंदुवास सच्चे हृदय से भाई भगवान में लग जाओ तो भगवान बहुत प्यार करे ऐसे भगवान में स्वभाव है बड़े बड़े ऋषि में निकले सदर से मिल जा ऐसा को नहीं ले सकता लीला करते हैं विधवास में छोटे से बन गए बच्चों में साथ खेल नहीं खावे भक्त्या तुष्यति केवलम् नति गुणैः भक्त प्रियो माधव बहुत अच्छा लगे बहुत गंदा में रस पी लो तो जाओ रस रस पी लो बाबा रस बाबा तू ऐसे प्रेम से बोलते प्रेम से सच्चे हृदय से प्रेतना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच ही जाए। लीला करते हाल आते छिप जाते जानते हैं। लीला में मस्त हो जाते भक्तों को भगवान प्यारे भगवान को भक्त प्यारे निष्कंचन वयम भद्रे निष्कंचन जनप्रिय रुकमणि जी कही बात अब तो निष्कंचन है शिशु बहुत अच्छा था वो दादी हम तो निष्कंचन है हमारे पास कुछ नहीं निष्कंचन जनप्रिय ऐसा निष्कंचन हमारे ऊपर पैदा होते हैं राजा महाराजा ठीक हो हम तो ऐसे ही है भाई तेने गलती की हमारे साथ संबंध जोड़ा राजा महाराजा है शिशुपाल है लोगों ने मूर्छित हो गया ऐसा काम भगवान रहा है ऐसे ऐसी बातें करते और कोई बात पूछो आप पूछो हम पूछो भाई पूछो हमारा है राजी हो जा खुश हो जाए और हमारे कोई माँ है बाप है ऋषि है पुत्र है धन है संपत्ति है मान है बढ़ाई है न आदर है जीना है नहीं कोई नहीं मेरे तो गिर दूसरा कोई